Żegnamy reklamy. Jest 23, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 17 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Projekt finansowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych przyjęty przez sejmowe komisje, poprawki opozycji odrzucone. Gigantyczny przemyt papierosów został udaremniony w Gdańsku. Skarb państwa mógł stracić kilkanaście milionów złotych. Pasażerowie też są odpowiedzialni za bezpieczeństwo na drodze. Rusza kampania społeczna mazowieckiej drogówki. Projekt ustawy zakładający, że osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji dostaną 500-złotowe wsparcie, został przyjęty przez Sejmową Komisję Polityki Społecznej oraz Rodziny. Poprawki opozycji zostały odrzucone. Rządowa propozycja zakłada, że dorosłe osoby całkowicie niepełnosprawne dostaną finansowe wsparcie pod warunkiem, że nie mają prawa do żadnych świadczeń pieniężnych ze środków publicznych albo pobierają świadczenie nieprzekraczające 1100 zł brutto. Sławomir Piechota z Platformy Obywatelskiej Koalicji Obywatelskiej chciał zniesienia kryterium dochodowego. Skoro wiele świadczeń służących wsparciu jest dzisiaj zupełnie wolnych od progu dochodowego, zwłaszcza świadczenia rodzinne na dzieci, to jeżeli tu mamy świadomość, że ci ludzie mają znaczne zwiększone dodatkowe koszty, to tym bardziej nie wprowadzajmy ograniczeń, które często, jak wiecie państwo, prowadzą do paradoksów, że minimalne przekroczenie pewnej granicy powoduje pozbawienie całkowicie prawa do świadczeń. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz przekonywał, że ten projekt to początek poprawiania sytuacji osób niepełnosprawnych. Przy 500 także zaczynaliśmy od kryteriów dochodowych przy pierwszym dziecku. Teraz jak możliwości budżetu na to pozwalają, tego kryterium już nie ma i na każde dziecko jest 500 zł świadczenia wychowawczego. My także zaczynamy naszą podróż, jeśli chodzi o to, żeby wszystkie osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji miały własne środki finansowe. Na wypłatę 500+ dla całkowicie niepełnosprawnych rząd przeznaczył 3 miliardy złotych. Drugie czytanie projektu jutro. Gdyby ta przestępcza akcja udała się, Skarb Państwa straciłby kilkanaście milionów złotych. W serwisie Trójki teraz o gigantycznym przemycie papierosów udaremnionym w porcie w Gdańsku. Nielegalny towar przepłynął w kontenerze z Chin, mówi Karol Papliński z Krajowej Administracji Skarbowej. Po otwarciu kontenera zamiast zadeklarowanych akcesoriów kuchennych znaleziono ponad 15 milionów papierosów bez polskich znaków akcyzy. Skarb Państwa mógł stracić na tej próbie przemytu nawet 17 milionów złotych. Towar miał trafić na południową Ukrainę do jednego z portów nad Morzem Czarnym. Nie tylko kierowca, ale też pasażerowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo na drodze. Kampania społeczna, która ma to uświadomić, rusza na Mazowszu. Jej hasło brzmi: bierność zabija, reaguj. Tematem zajmowała się Anna Orzeł. Ze statystyk wynika, że co piąty pasażer auta prowadzonego przez sprawcę wypadku drogowego zostaje ranny, a co siódmy w takim wypadku ginie. Dlatego, jak tłumaczy szef mazowieckiej drogówki Jacek Mnich, trzeba uświadomić pasażerom, że bezpieczeństwo zależy także od nich. Każdy z tych pasażerów, którzy zostali ranni albo zginęli w wypadkach, chwilę przed tym zdarzeniem mogli zareagować. Oczywiście kampania nie ma na celu tego, aby piętnować takie zachowania czy brak tej reakcji ze strony pasażerów, albo aby jakiegokolwiek z pasażerów oskarżyć o to, że to on jest sprawcą wypadku. Mówimy tylko o tworzeniu pewnych okoliczności, które mogą spowodować, że tych przykrych zdarzeń na naszych drogach będzie mniej. Z myślą o pasażerach samochodów przygotowano ulotki i specjalny spot. Kampania prowadzona będzie przez policję, także w mediach społecznościowych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Młodszy brat zamachowca z Manchesteru kilka godzin temu został sprowadzony na Wyspy Brytyjskie z Libii, gdzie się ukrywał. Mężczyzna od razu został aresztowany, stanie przed sądem w Londynie. W maju 2017 roku podczas koncertu w Manchesterze zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze. 22 zabitych, kilkaset osób z obrażeniami lub traumą psychiczną. Zginął też napastnik Salman Ramadan Abedi, Brytyjczyk o korzeniach libijskich. Prokuratura uważa, że pomagał mu jego brat. Brat, który ukrywał się w Afryce przez ponad 2 lata. Aż do dziś. Libijskie służby przekazały go brytyjskim policjantom dziś rano. Wsadzono go do samolotu, który wylądował tu po południu. To Jan Hopkins z policji w Manchesterze. Sprawę skomentowała już premier Theresa May. To ważny moment w dochodzeniu. Mam nadzieję, że krewni ofiar przyjmą go z zadowoleniem. Sprowadzenie tego człowieka na wyspy było niezwykle trudne. Libia to państwo pogrążone w chaosie. To efekt obalenia rządów Muammara Kaddafiego. Brytyjski rząd, policja i służby musiały prowadzić negocjacje nie tylko z rządem w Trypolisie, który kontroluje zaledwie część kraju, ale także z lokalnymi wataszkami. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. Teraz to wszystkie informacje. 5 minut po 23, czyli w trójce pora na wiadomości sportowe. I w studiu Mateusz Fusiarz. Nie można tego określić inaczej. Dramat Piasta Gliwice. Mistrz Polski przegrał 1-2 z Batę Borysów w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów i po remisie 1-1 na Białorusi odpadł z rozgrywek. Niestety była to porażka na własne życzenie. Do 82 minuty Piast prowadził 1-0 i naprawdę argumenty miał po swojej stronie. Tymczasem jeden głupi błąd, jedna zła decyzja bramkarza Franciszka Placha i była początkiem końca ekipy z Gliwic w Champions League. Batę skrupulatnie wykorzystało brak koncentracji rywala, najpierw zdobywając bramkę z karnego, a później po dośrodkowaniu z wolnego. Szkoda Piasta, szkoda kibiców, ale przede wszystkim szkoda chyba trenera Waldemara Fornalika. Na pewno jesteśmy bardzo rozczarowani końcowym wynikiem. Myślę, że w tym dwumeczu zostawiliśmy po sobie wrażenie, ale za takie rzeczy niestety nie awansuje się. Na pewno dzisiaj pomogliśmy, popełniając taki błąd, szczególnie przy tym rzucie karnym. Z kolei my mieliśmy swoje sytuacje na stadionie Batę, mieliśmy tu też sytuacje, w których też padają bramki. No niestety gdzieś ta nasza skuteczność nie jest na najwyższym poziomie. No przegraliśmy, bardzo tego żałujemy, ale tak jak mówię, ten mecz pokazał, że wcale nie byliśmy drużyną słabszą, ale wygrała drużyna skuteczniejsza. Przygoda Piasta w europejskich pucharach nie kończy się na Batę. Teraz mistrz Polski przechodzi do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy, a tam zmierzy się z Rygą FC. Na Mistrzostwach Świata w Szermierce powoli rozkręca się walka o medale. Jeszcze dziś kilkoro Polaków walczyło w eliminacjach, a pomyślnie przebrnęli je floreciści Michał Sis i Andrzej Rządkowski, a także szablistki Małgorzata Kozaczuk i Sylwia Matuszak. Prawdziwa zabawa zacznie się jednak jutro, kiedy to na planszach pojawią się m.in. nasze szpadzistki, a wśród nich Aleksandra Zamachowska, drużynowa mistrzyni Europy z Düsseldorfu. W fazie grupowej wygrałam 5 walk i 1 przegrałam, dzięki czemu walczyłam tylko 1 walkę pucharową. Wygrana pozwoliła mi awansować do turnieju głównego, który rozpocznie się w czwartek. Będę walczyła z Iriną Embrich, doświadczoną zawodniczką z Estonii. Zaczynam o 9:30. Trzymajcie kciuki. Trzymamy, trzymamy. Poza Olą Zamachowską w szpadzie pań wystąpią Barbara Rudz, Renata Knapik-Miazga i Ewa Trzebińska, trzecia w tegorocznych Mistrzostwach Europy. Kamil Majszak namęczył się, walczył, ale Johna Isnera nie pokonał. Polak i Amerykanin spotkali się w 1/8 tenisowego turnieju w Newport. Pierwszy set do 4 wygrał Isner, drugi po tiebreaku padł łupem Majszaka. Trzecia i decydująca partia też była dość wyrównana, ale ostatecznie wygrał ją gospodarz. Do 3. I na koniec raz jeszcze piłka nożna. Zbroi się Barcelona, zbroi się Real Madryt, nie próżnuje także Atletico. Właśnie pozyskali kolejnego i to nie byle jakiego piłkarza. Do Rojo Blancos dołączy Kieran Trippier. Tottenham, w którym grał do tej pory, dostanie za prawego obrońcę około 25 milionów euro. I trzeba przyznać, że przy obecnych cenach piłkarzy Atleti kupiło Anglika w dużej promocji. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północnym wschodzie Polski tej nocy może popadać, na termometrach od 8 do 12 stopni. Jutro będzie sporo słońca, ale na północy, północnym wschodzie i na południu przelotne opady deszczu, a na Podlasiu zagrzmi. Najcieplej będzie w Zielonej Górze i w Szczecinie, tam 26 stopni, w Katowicach 25, w Rzeszowie, w Warszawie 23, a w Gdańsku i w Olsztynie 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Cudze chwalicie? Nasz kraj obfituje w aż 550 lokacji zamkowych i mamy taką krainę wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku. Na szczycie jednego z takich wygasłych wulkanów wzniesiony został w czasach średniowiecza zamek. Stają nagle mury jak z baśni. Jeśli znają Państwo równie ciekawe miejsca w Polsce, zachęcamy do podzielenia się zdjęciami na stronie polskieradio.pl/trójka. Cudze chwalicie. Cykl o tym, jak fascynujący potrafi być nasz kraj. Na antenie Trójki w wakacyjne wtorki i czwartki o 8:50. Zaprasza Elżbieta Korczyńska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Wojciech Roszczyński. Trójka na poważnie. Fundamentem życia społecznego jest rodzina. Rodzina decyduje o sile jednostki, a przez to o kondycji i sile każdego państwa. Dziś za sprawą ruchów, nazwijmy je tęczowych, spod znaku LGBT, tradycyjna rodzina, rodzice i dzieci oraz szkoła poddawani są presji kulturowej, żądaniom rewolucyjnych zmian w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży. W trosce o przestrzeganie powszechnej równości, tolerancji i niedyskryminacji zagrożona jest także wolność słowa, wyznania i sumienia. Podamy przykłady tego typu zagrożeń oraz sposoby, jak bronić się przed zgorszeniem i homopropagandą. Gośćmi audycji Trójka na Poważnie będą psycholog Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, wiceprezes Fundacji Instytut Ona i On, ksiądz dr Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin oraz Kazimierz Przeszowski, wiceprezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Zapraszam. Państwa, Włodek Pawlik to jego aranżacja, Stanisław Muniuszko, Prząśniczka. Ten utwór będzie się pojawiał w moich audycjach Trójka na Poważnie. A teraz już serdecznie witam moich gości, pani Agnieszka Marianowicz-Szczygieł, psycholog. Dzień dobry. Wiceprezes Fundacji Instytut Ona i On. Ksiądz dr Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom. Że dojechał ksiądz szczęśliwie po pobycie w Stanach Zjednoczonych. Dokładnie. I prosto do Trójki. I Kazimierz Przeszowski, wiceprezes Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Tutaj chciałbym powiedzieć, że instytucja ta jest mi znana. Państwu powinna być też, dlatego że te marsze dla życia to wasza instytucja organizuje, ten pomysł ze szkołą przyjazną rodzicom. To też wywołało wiele szumu, zainteresowania. Te certyfikaty, które przyznawaliście niektórym szkołom, to już był ten opór, widzieliśmy. No i publikacje, a Przyjaciel Rodziny też, tak? To tak jest. Witam Państwa serdecznie. Chciałbym na początku zapytać odnośnie tego mojego wstępu, czy jak Państwu się wydaje, czy ja tutaj za bardzo nie przesadziłem, czy rzeczywiście jest to zagrożenie tradycyjnej rodziny, ten cały ruch tęczowy, który się pojawił, ale równocześnie zagrożenie wolności słowa, wyznania, religii. Jak Państwu się wydaje? Może pani Agnieszka? Ja sobie myślę, że dobrze jest spojrzeć na to, co się dzieje za granicą. Dobrze jest spojrzeć za miedzę, na to, co się dzieje u sąsiadów. Dlaczego tak twierdzę? Bo właściwie początek rewolucji seksualnej, z którą mamy do czynienia, miał miejsce w Stanach Zjednoczonych. I tam właśnie obserwowaliśmy dużo wcześniej niż w Polsce łamanie praw człowieka w wielu różnych obszarach. Łamanie i swobody wypowiedzi, i wolności intelektualnej, i wolności biznesowe, i łamanie praw rodziców. Łamanie też praw, taka cenzura właściwie naukowa. Z tym wszystkim organizacje broniące praw rodziny spotykały się już wcześniej, prawda? Więc... No ale Europa tutaj też nie była bez winy, prawda? Mamy tak, 68. Tak. rocznik, to są ci zbuntowani hipisi, którzy im więcej wolności, swobody i seksu, tym lepiej się w tym czuli. Potem ta szkoła frankfurcka, która kontynuowała, rozwijała dalej myśl marksistowską, ale jednak Stany. Uważa pani, że to... Uważam, że Stany. Natomiast dlaczego o tym wspominam? Bo to, co dla publiczności czy obywateli polskich jest aktualnie dla wielu z nich zaskoczeniem, wiedzieliśmy o tym już dużo wcześniej, że to nadchodzi i ja osobiście spotykałam się z tym, że kiedy o tym opowiadałam, to wielu ludzi mi nie dowierzało, że to nieprawda, że to przesada. Tam już wcześniej mieliśmy do czynienia z tym, że ludzie byli zmuszani do płacenia na przykład odszkodowania w wysokości 150 tysięcy dolarów, jeśli nie chcieli obsłużyć osoby, która chciała jakieś tam usługi związane na przykład z weselem homoseksualnym, mimo że obsługiwali bardzo grzecznie te osoby przy każdej innej okazji, tak? To tam mieliśmy do czynienia z tym, że były osoby zwalniane ze studiów, z miejsc pracy, że pracowniczka na przykład Urzędu Stanu Cywilnego czy jakiś pastor, ksiądz byli więzieni. W Niemczech mieliśmy do czynienia z tym, że rodzice, to nadal trwa ten stan, że rodzice, którzy nie zgadzali się na obowiązkową edukację seksualną, lądowali w więzieniu. Te przykłady można mnożyć. I teraz właściwie obserwujemy to we wzmożony sposób w Polsce. Tak jak mówię, no, dla nas to nie jest zaskoczeniem. Co więcej, ja mogę dodać, że ja obserwowałem to 20 lat temu w Hiszpanii i widziałem naprawdę dobrze rozwiniętą, zaplanowaną strategię, która polegała na tym, że do środowiska, które było jeszcze w miarę konserwatywne, wprowadzono pewne wzorce. Wprowadzono pewne wzorce poprzez audycje radiowe, programy telewizyjne, seriale, poprzez publikacje. Co więcej, kiedy weszły związki partnerskie w Hiszpanii, jedna z moich znajomych, która pracowała w Urzędzie Miasta, otrzymała zapewnienie, że konstytucja gwarantuje jej właśnie wolność sumienia. W związku z tym nie będzie musiała uczestniczyć przy zawieraniu, w cudzysłowie, związków partnerskich w magistracie, w Urzędzie Miasta. Jednak bardzo szybko okazało się, że wielu urzędników, powołując się właśnie na to swoje prawo, nie chciało uczestniczyć w takich właśnie obrzędach i w związku z tym zaczęło brakować urzędników, którzy chcieliby asystować przy zawieraniu małżeństw, w którym to ciągle w cudzysłowie, przez osoby tej samej płci. W związku z tym w majestacie prawa stwierdzono, że od tego momentu, ponieważ są urzędnikami państwowymi i złożyli przysięgę na wierność państwu, nie mają prawa powoływać się na wolność swojego sumienia i mają obowiązek, zgodnie z grafikiem, uczestniczyć w takich celebracjach, co oznaczało dla nich pogwałcenie pewnych praw, powiedzmy, człowieka, a obywatela. W Hiszpanii małżeństwo jest nadal zdefiniowane w sposób tradycyjny chyba, tak? Czy zastąpiły zmiany w konstytucji? Nie wiem, pytam się tylko. W konstytucji nie są zapisane jako małżeństwo mężczyzny i kobiety. Myślę, że na tym tle polska konstytucja jest wyjątkowa i kiedy nawet ten zapis umieszczono w konstytucji polskiej, sprzeczano się o to, czy jest sens w ogóle wprowadzać zapis, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. To było tak oczywiste, a jednak dzięki autorom naszej polskiej konstytucji wprowadzono, co dzisiaj staje się naprawdę opatrznościowe dla wielu naszych działań. No tak, ciekawe, gdyby nas słuchał jeden z twórców tej konstytucji, były prezydent Aleksander Kwaśniewski, czy byłby w tym jednym momencie dumny ze swojego zapisu. Warto podkreślić, że Sojusz Lewicy Demokratycznej, który posiadał większość parlamentarną w trakcie formułowania polskiej konstytucji, mimochodem czy mimowoli stał się autorem bodaj najbardziej konserwatywnej konstytucji obowiązującej w Europie, która właśnie stoi na straży małżeństwa, o czym ksiądz doktor wspominał, i która zostawia nam bardzo wiele wolności, o czym tutaj pani Agnieszka wspomina, w porównaniu z takimi krajami jak Stany Zjednoczone czy Europa Zachodnia, które o wolności bardzo wiele mówią, a de facto wolność tam została już w wielu wymiarach, zwłaszcza tych wymiarach dotyczących rodziny, dotyczących autonomii rodzicielskiej, została wolność ograniczona i można powiedzieć, że cieszymy się poniekąd też z rządzeniem losu, czy opatrznościowo, cieszymy się tym, że w chwili, w latach, w 97 roku, kiedy przyjmowaliśmy konstytucję, te sprawy były oczywiste i były kwestią konsensusu ugrupowań politycznych, tak jak wspominałem, ugrupowania lewicowe uchwaliły dzisiejszą konstytucję i to, co się wtedy udało w pewien sposób jakby zacementować, położyć u fundamentu, dzisiaj tak naprawdę jest wysuniętą placówką, o którą toczą się boje. Więc mamy naprawdę wielkie szczęście, że mamy taki system prawny, takie fundamenty porządku ustrojowego Rzeczpospolitej Polskiej, że możemy właśnie ich używać do, tak, możemy ich w nich się chronić. A więc w naszych prawnych warunkach nie ma możliwości zawierania małżeństw homoseksualnych, ponieważ wiadomo, jest zapis, to związek jednego mężczyzny z jedną kobietą, to jest jedną z podstawowych cech naszej cywilizacji łacińsko-chrześcijańskiej, prawda? Tak, i myślę, chociaż też to jest to, co stało jakoś u początku w ogóle budowania społeczeństw, później państw, to przekonanie, że ten mężczyzna w sposób szczególny łączy się z tą kobietą i wobec społeczeństwa, wobec kościoła, jeżeli takie było ich pragnienie, wyrażali swoje zobowiązania do tego, że będą przestrzegać pewnych zobowiązań, że będą budowali pewną komórkę społeczną, która będzie otwarta na przyjęcie potomstwa, na wychowanie tego potomstwa i stworzenie takich obywateli, którzy rzeczywiście będą współtworzyli tę konkretną jednostkę społeczną, w której żyją. Ja bym tutaj dodał jeszcze, ponieważ staram się, gdzie mogę, popularyzować myśli profesora Feliksa Konecznego. Warto przypomnieć, o czym on pisał. Małżeństwo jednej kobiety z jednym mężczyzną nie jest wynalazkiem chrześcijaństwa. Oczywiście. Ponieważ istniało w starożytnej Grecji i w Rzymie. Dopiero chrześcijaństwo wprowadziło sakrament małżeństwa, czyli jeszcze bardziej wzmocniło związek, jaki zawiązuje się między jedną kobietą i jednym mężczyzną. No, warto podkreślić, o czym mówił profesor Mark Regnerus na konferencji zorganizowanej przez Centrum Życia i Rodziny na Stadionie Narodowym 8 czerwca, że właśnie monogamiczne małżeństwo jednej mężczyzny, jednego kobiety jest jednego mężczyzny stanowi najtrwalszą podstawę, najtrwalszy fundament dla rozwoju społeczeństwa, ponieważ właśnie likwiduje, minimalizuje rywalizację o partnerów społecznych i też zapewnia trwałe, stabilne wychowanie dzieci. No, zagrożenia idą z dwóch stron. Pierwsze to związki partnerskie, które mają zastąpić czy zaistnieć obok małżeństw. Zwolennicy takiego rozwiązania twierdzą, że to też będzie rodzina. No to nie będzie rodzina w naszym rozumieniu tego słowa. I drugie zagrożenie to jest ten świat islamski, który preferuje poligamię. No, nie będziemy się tutaj nad tym rozwodzić, ale no, tak jest, to też będzie mogło, to może rozkładać naszą cywilizację, której, jak powiedziałem, główną cechą jest małżeństwo monogamiczne. Oczywiście już dzisiaj mierzymy się z problemem tak zwanych rodzin patchworkowych. Ja miałem troszeczkę poprzez możliwość pobytu na Zachodzie zmierzyć się z tym problemem. I to, co często w naszych mediach przedstawione jest jako coś miłego i sympatycznego, bo to się nagle ma dwie mamusie, dwóch tatusiów, czasami jeszcze więcej, prawda? Wiele rodzeństwa, które pochodzą od różnych biologicznych rodziców, wcale nie jest takie kolorowe. Po pierwsze, to, co mogłem sam zauważyć, pracując z różnymi dziećmi, z młodzieżą, ale także z różnymi małżeństwami tam właśnie na Zachodzie, to takie uczucie niepewności. Kim jestem, skąd przychodzę, dokąd zmierzam? To te tak zwane trzy wielkie pytania antropologiczne, na które każdy z nas musi w swoim życiu odpowiedzieć. I te dzieciaki często mówią, no ja nie wiem, kim ja jestem i dokąd mam iść. Bo żyjemy w takiej rodzinie, gdzie dzisiaj mieszkam u, w cudzysłowie, jednego taty, jutro u drugiego, później mieszkam u mojej cioci czy u drugiej mamy. Ja nie wiem, kim ja jestem, ja się nie mogę normalnie rozwijać. Pojawiają się tutaj właśnie w tym momencie pewne zaburzenia dotyczące tożsamości płciowej, bo tych dzieciaków często jest dużo, mają nieokreślone swoje role, nie spełniają żadnych obowiązków w domu, no bo ma być fajnie, prawda? Więc dziecko, które nie jest przygotowane do pewnej dyscypliny, do pewnego szacunku wobec starszych, no czuje się pewnym partnerem, kolegą ze swoimi rodzicami i to ono narzuca to, co będzie się działo w domu i w rodzinie, tej właśnie rodzinie patchworkowej, a tymczasem okazuje się, że to narzucanie pewnych właśnie swoich własnych pragnień, zachowań doprowadza do jeszcze większej niepewności tego dziecka, bo ono już nie wie, do kogo się odnosić, ono już nie wie, jakie są pewne role społeczne, jakie są role seksualne w tym związku, w którym ono żyje i bardzo często te dzieciaki się mocno gubią, pytają o to, co dalej, przychodzą, rozmawiają, nie potrafią sobie z tym napięciem poradzić. Myślę, że warto jeszcze jest podkreślić, bo pan redaktor wspomniał właśnie o tym tak zwanych nowych modelach rodziny, które nazywa się różne typy związków, nazywa się rodzinami, które w rzeczywistości nie spełniają tych funkcji stałości, jednoznaczności, o której tutaj ksiądz doktor mówi. Warto podkreślić, że taki układ, w którym właśnie człowiek nie wie, nie ma żadnej, dziecko wzrastając, a później dorosły człowiek, nie wie jakby, nie ma trwałych więzi, które jakby by go kierunkowały, orientowały w życiu. No, trzeba też powiedzieć, że jest to układ, który tworzy olbrzymi rynek dla szerokiego spektrum, tutaj bez obrazy wobec pani Agnieszki, ale wobec szerokiego spektrum usług terapeutycznych, psychologicznych, że jakby poszukując przyczyn, czemu promuje się właśnie w miejsce stabilnej rodziny, która człowieka jakby ugruntowuje, daje mu poczucie bezpieczeństwa, czemu się promuje właśnie, czy jakby kto ma interes w tym, żeby w cudzysłowie nową rodzinę promować w miejsce tego, czym rodzina naprawdę jest. No właśnie dlatego, że to tworzy gigantyczne przestrzenie, które można zagospodarować po prostu komercyjnie. Tak. No, oby tylko, ponieważ tę przestrzeń wykorzystują też grupy mafijne, gangsterskie. Ja bym tutaj, pewnie państwo o tym już czytaliście, słyszeliście, ale naszym słuchaczom chciałbym tutaj przeczytać fragment artykułu Grzegorza Górnego z ostatniego tygodnika w sieci. We Włoszech zdemaskowano grupę przestępczą, której członkowie w majestacie prawa odbierali dzieci ich naturalnym rodzicom i przekazywali rodzinom zastępczym, między innymi parom homoseksualnym czy właścicielom seks-shopów. Takiej afery nie było. Działo się to w prowincji Reggio Emilia. Rozbita została siatka przestępców. Prokuratura uznała 27 osób za podejrzane. I co jest ciekawe, że kim byli ci ludzie? Pracownicy opieki zastępczej stworzyli regionalne centrum specjalistyczne, mające oficjalnie na celu leczenie urazów dzieci poddanych nadużyciom seksualnym i przemocy w rodzinie. Ośrodek stawiano za wzór innym placówkom we Włoszech. W rzeczywistości jednak, jak stwierdzili włoscy śledczy, to co przyjęto jako model instytucjonalny, który miał być naśladowany w dziedzinie ochrony osób nieletnich poddanych maltretowaniu, okazało się niczym innym jak nielegalnym biznesem wymierzonym przeciw dziesiątkom dzieci odebranych ich rodzicom. Słyszeli się państwo o tym? No, to we Włoszech jest... Stamtąd to może przyjść też i do Polski. Na konferencji, którą zorganizowaliśmy jako Centrum Życia i Rodziny, miała prelekcję także pani Alisa Jordheim, prezes Stowarzyszenia Justice Society ze Stanów Zjednoczonych, i ona wspominała o skali zjawiska właśnie handlu dziećmi, i to nie w krajach trzeciego świata, jak moglibyśmy podejrzewać, tylko właśnie w Stanach Zjednoczonych. Mówimy o tysiącach lub dziesiątkach tysięcy dzieci rocznie, które są sprzedawane właśnie do, tak jak pan redaktor wspominał, w celu wykorzystywania ich seksualnego, a także po prostu różnym osobom, które nie mogą posiadać dzieci, więc właśnie rozbicie rodziny, czy rozbijanie rodziny, tworzą także olbrzymią przestrzeń do Tak. Po prostu zabieranie jeszcze krótki dzieci. Fragment, dlatego że kiedy mówimy o włoskiej mafii, no to zwykle kojarzymy z jakąś działalnością no taką tradycyjną mafijną. Tymczasem nowy został stworzony przemysł przestępczy, prawda? Czytam tak. Żeby pozbawić naturalne rodziny ich praw rodzicielskich, fałszowano masowo dokumentację, ci pracownicy z tego ośrodka. Pracownicy kazali na przykład dzieciom malować ich rodzinę, następnie sami domalowywali na tych rysunkach różne szczegóły o charakterze seksualnym, żeby zasugerować perwersyjny charakter relacji między najbliższymi, na przykład między ojcem a córką. No, jesteśmy już po godzinie 22. Możemy zatem otwartym tekstem mówić. Proszę Państwa, ostatnia wypowiedź pani Barbary Nowak, małopolskiej kurator oświaty, która dostała taką informację od rodziców, że jedna z wychowawczyń, pewnie to na koloniach się działo albo na obozie, na dobranoc czytała dzieciom poradnik o treści: jeden stosunek seksualny nie wystarcza, by być gejem, trzeba ich więcej. Dzieci podobno się zbuntowały, rodzice nic o tym nie wiedzieli. No i pani kurator, no i chyba wszyscy rozsądni ludzie powinni się zwracać, no bądźmy czujni, rozmawiajmy z dziećmi, kontrolujmy dzieci, dowiadujmy się, czego one słuchają i co im się mówi, bo te historie mogą się przecież powtarzać. Zgadza się, ja jeszcze sobie przypominam przy tej okazji też takie sytuacje pedofilskie w kontekście par najczęściej gejowskich, gdzie dzieci, chłopcy, nie tylko chłopcy, ale najczęściej chłopcy, tak, byli wykorzystywani seksualnie. To na przestrzeni długiego okresu czasu byli też wypożyczani innym parom. Przypominam sobie takiego pracownika jakiegoś, staje się, kampusu, nawet uniwersyteckiego, który sprzedawał swojego synka pod pseudonimem, znaczy on używał takiego pseudonimu, perwersyjny tatuś dla zabawy. Więc pożyczał swoje dziecko. Przypominam sobie taką sytuację, kiedy jakaś tam para gejowska była w procesie starania się o adopcję, a jeden z tych panów został, to chyba z Wielkiej Brytanii przypadek, został zdemaskowany jako wielokrotny pedofil, który pracował w różnych punktach opieki nad dziećmi. I proszę pamiętać, że kiedy jeśli tak w jakimś kraju danym umożliwia się, czy w formie związków partnerskich, czy małżeństw, dostęp parom jednopłciowym, zwłaszcza mężczyznom, do dzieci, to się niejako z automatu, tak, wchodzi jako jeden z przywilejów, jako konsekwencja prawo do posiadania, adoptowania, tak, najczęściej dzieci. Oczywiście te przypadki pedofilii starzeją się w parach heteroseksualnych, natomiast patrząc na statystyki i patrząc na to, co się dzieje w takich związkach, to niestety to prawdopodobieństwo jest o wiele większe. O ile większe? O ile większe, dlatego że pary homoseksualne strasznie się bronią. Czasami wręcz są oburzone, kiedy mówi się, że właściwie nie chodzi o homoseksualizm, tylko o tę głęboko skrywaną pedofilię, która jest tym motorem napędowym w ich związku. Mhm. Tylko warto podkreślić, że właśnie rola biologicznej rodziny, i to nie chodzi może o jakieś formy dyskryminowania rodzin adopcyjnych, które wykonują niezwykle cenną pracę, natomiast to, co daje rodzina biologiczna, czyli wychowywanie dzieci przez biologicznego ojca i biologiczną matkę, według badań przeprowadzonych przez Departament Sprawiedliwości w Stanach, prawdopodobieństwo dojścia do różnych form przemocy, także przemocy na tle seksualnym wobec dziecka, jest 20-krotnie mniejsze niż w przypadku jakiegokolwiek innego, w cudzysłowie, wzorca rodzinnego, w którym z rodzicem przebywa czy to konkubent, czy to właśnie osoba tej samej płci. Więc warto, i my jako Centrum Życia i Rodziny to bardzo często podkreślamy, że to rodzina, to tradycyjna, naturalna, biologiczna rodzina jest najbezpieczniejszym środowiskiem dla dziecka i każdy inny model zwiększa kilkudziesięciokrotnie po prostu ryzyka niebezpiecznych zachowań wobec dzieci. Ja chciałabym tutaj nieco zdemaskować taki popularny społeczny obraz, że związki homoseksualne są w zasadzie takie same jak heteroseksualne, że to jest tylko inny rodzaj miłości, tak? To absolutnie nie jest prawda. To jest oczywiście taki obraz, wizerunek, który jest sprzedawany do mediów przy różnych okazjach. Natomiast kiedy się patrzy na statystyki różnego rodzaju, to się okazuje, że po pierwsze to są związki szalenie krótkotrwałe. Różnie to wygląda, ale inni mówią, że to jest 2 lata, inni, że 4 lata statystycznie. Duży przegląd badań, z którym się spotkałam, mówił, że to jest 3,5 roku. Więc to jest dramatycznie mało, wielokrotnie krócej niż w przypadku par heteroseksualnych. Po drugie, często w takich związkach dochodzi do jakiejś przemocy, do scen zazdrości, do różnego rodzaju patologii. Mało tego, osoby homoseksualne żyją, mówi się nawet o 8-20 lat krócej. Dlaczego? Dlatego, że są wiodącą grupą, zwłaszcza mężczyźni, jeśli chodzi o zakażenia HIV. 70-80% nowych przypadków HIV to są mężczyźni homoseksualni. Ostatnio jak zrobiłam, tak mamy takie infografiki Instytutu Ona i On na profilu Facebooka, które podpieram zawsze też danymi, żeby każdy mógł sobie zajrzeć i zobaczyć, skąd ja wzięłam te liczby, to podpisał jeden z pracowników takich punktów diagnostycznych. Tak, potwierdzam te dane, tak rzeczywiście jest. Tylko te dane nie przebijają się po prostu do opinii publicznej. Podobnie jest z kiłą. 70-80% nowych przypadków kiły to są mężczyźni współżyjący z mężczyznami. I oczywiście tych danych nie mówi się także dzieciom, tak? Nie ostrzega się ich. To nie jest taki różowy styl życia, tak? No ale AIDS został w istotny sposób ograniczony, ta choroba, prawda, na Zachodzie. Właśnie wśród homoseksualistów, o czym pani Agnieszka mówi, absolutnie nie. W sensie osoby, tak, które homo czy biseksualnie w ramach tych praktyk mają kontakty z osobami tej samej płci, one stanowią wiodącą grupę, kilkudziesięciokrotnie liczniejszy, czy bardziej prawdopodobne statystycznie zachorowanie na zarażenie się wirusem HIV. I to dziś dzień, więc paradoksalnie środowiska LGBT dążą do tego, aby seks edukować całe społeczeństwo. Prawda jest taka, że jakieś elementarne braki w tak zwanej edukacji seksualnej, czyli w uczeniu się tak zwanego bezpiecznego seksu, no właśnie mają te środowiska, skoro nawet na ich własnych stronach internetowych, takiej głównej grupy lobbystycznej w Stanach, można przeczytać, że najprawdopodobniej co piąty homoseksualista umrze na AIDS. I to nie są sprzed wielu lat, tylko to są dzisiejszy stan badań i warto podkreślić jako Centrum Życia i Rodziny, dlatego alarmujemy przeciwko edukacji seksualnej, że tak jak wspominała pani Agnieszka, prezentując dzieciom jako alternatywny, czy de facto lepszy styl życia, właśnie styl homoseksualny, nie mówi się nic, ukrywa się całkowicie, jakby dane naukowe, i to są te dane, o których pani Agnieszka mówiła, to są dane amerykańskiego odpowiednika Ministerstwa Zdrowia, który przeprowadza te dane. Bada ponad 300 milionów Amerykanów, żeby takimi procentami operować. Czyli nie jesteśmy homofobami, jeżeli mówimy otwarcie, że homoseksualiści częściej są sprawcami przestępstw, w tym morderstw, bo tak. Takie są statystyki, że dzieci są w tych związkach narażone na wykorzystywanie seksualne i że homoseksualizm ma silne związki z pedofilią, przestępstwami i chorobami. Takie są fakty. Na fakty nie powinniśmy się obrażać. Oczywiście. Ja chciałbym też zwrócić uwagę na to, że myślę, warto ciągle przypominać o pewnej antropologii, bo czasami, to już było wspomniane tutaj, próbuje się przedstawić związki homoseksualne, związki osób tej samej płci, jako bardziej atrakcyjne, przyjemniejsze, jako bardziej też dzisiaj przyjęte kulturowo. A myślę, że trzeba wrócić do tego, co było u samych początków. I dzisiaj trzeba to, myślę, mówić bardzo spokojnie i jasno, że do tej pory nie udało się nikomu udowodnić istnienia trzeciej płci. Mamy jasno i wyraźnie w badaniach XX dla kobiet, XY chromosomy. Jeżeli chodzi o poziom chromosomów, prawda, dla mężczyzn. I do tej pory nic innego nie udało się tu udowodnić. A co to jest ta płeć kulturowa w takim razie? Humbug? No to jest właśnie to, o czym wspominaliśmy wcześniej. Kwestia właśnie całej rewolucji seksualnej, kiedy środowiska pewne zanegowały to doświadczenie cielesności i stworzono pewną płeć kulturową, płeć, która opiera się na tym, co ja sam sobie wyobrażam na mój temat. może to być zupełnie sprzeczne z moją płciowością pojmowaną jako płciowość mężczyzny i kobiety. I tworzenie takich par doprowadziło do tego, że na przykład parę lat temu na stronie Lufthansy można było znaleźć, jak kupujemy, prawda, bilety, umieszczano tytuły pan, pani, można było znaleźć prawie 60 różnych typów płci. Więc dochodzimy do jakichś absurdów. Tak. Moim zdaniem. Ale absurdów i dramatów, bo chciałbym, żebyście państwo na chwilę zatrzymali się przy tym ostatnim, najświeższym, dramatycznym przypadku 5-letniego dziecka, które urodziło się dziewczynką, Zosią. Matka miała problemy z tym dzieckiem, bo było autystyczne, było leczone, brakowało jej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I raptem jakaś metamorfoza. Dziecko chce być chłopcem, Bartkiem i natychmiast znajdują się pomocne środowiska LGBT, które opiekują się matką, pomagają jej, no i ogłaszają, że mamy oto w Polsce pierwszy przykład pierwszego transpłciowego dziecka. Co to w ogóle jest? To jest po pierwsze, to jest definitywne nieporozumienie. Dlatego, że nie możemy diagnozować, staram się to mówić, gdzie tylko mogę, ani homoseksualizmu, ani transseksualizmu w wieku rozwojowym. Dlatego, że młodzież, a dzieci, zwłaszcza dzieci, są naturalnie zmienne. Nie mają jeszcze do końca świadomości samych siebie w pewnych dziedzinach, tak? Bo oczywiście świadomość świata mają, ale... No o to WHO dbało, prawda, swoich wytycznych, żeby już od 4 roku życia dziecko przygotowywać do seksualnych ról. To jest jakby oddzielny temat. Natomiast nie ma takich podstaw, ponieważ żeby diagnozować w tak wczesnym wieku definitywnie jakiekolwiek transpłciowość, czy nawet homoseksualizm. Mimo, że tak się to sprzedaje. Dlatego, że jak pokazują badania, większość dzieci wychodzi z takiej skłonności z wiekiem. To jest 60-80%, tak, więc ja się dziwię, skąd, jakby, dlaczego po drugie można przeprowadzać skuteczną i bezpieczną terapię. I znam przypadki takich osób, które i w sposób naturalny z tego, w cudzysłowie, wyrosły, ale również przy pomocy terapii porzuciły, tak, tego typu skłonności. Więc to nie widzę zupełnie podstaw do tego typu twierdzeń. Czy tutaj nie jest problem z matką? No, późny wieczór jest, więc ja tylko... Właśnie matka tego dziecka opowiada, udowadnia, jak to dziecko, które urodziło się córką, chce być chłopcem, bo to dziecko już chciałoby siusiać na stojąco. To matka opowiada mediom takie rzeczy. Ja myślę, że to jest wielkie nieporozumienie na takiej podstawie prostej, że te kwestie tożsamości płciowej rozwijają się w normalnej rodzinie, kiedy dziecko ma kontakt z obojgiem rodziców. Z mężczyzną ojcem i z matką kobietą. I dziecko w sposób naturalny, dojrzewając, utożsamiając się, powiedzmy, swoją rolą płciową, obserwując mamę, obserwując tatę, po prostu uczy się tego, jak być mężczyzną, jak być kobietą. To nie przekreśla absolutnie pierwotnej płciowości, która zostaje zapisana po prostu w jego ciele, także w jego mózgu, w jego duchowości, w jego emocjonalności. W związku z tym to jest, myślę, pytanie, które pojawia się coraz częściej wśród psychiatrów i psychologów, czy ten problem, który dzisiaj jakoś przeżywamy, a więc przynajmniej w raportach różnych zwiększonej ilości zachowań homoseksualnych wynika z jakiegoś trendu kulturowego, czy wynika także z tego, że po prostu te dzieciaki po prostu nie mają w swojej rodzinie ojca biologicznego, mężczyzny, czy czasami matki, z którymi mogliby się po prostu poprzez stworzenie konkretnych ról społecznych utożsamiać, wobec których mogliby się rodzić jako inni płciowo. I to jest, myślę, to jest ważne, ponieważ to, co też słychać w wielu środowiskach już psychiatrów, którzy mówią jasno i wyraźnie, nie? Ta rola mężczyzny, ojca jest bardzo kluczowa dla zdobywania tej tożsamości płciowej i właściwych procesów rozwojowych. Warto też podkreślić, że mamy do czynienia już w tej chwili w Polsce z olbrzymim kryzysem rodziny właśnie przez gremialną, masową nieobecność ojca, nieobecność męża, I jest to też zapewne udziałem tej właśnie rodziny, tej matki z tą dziewczynką. Tak, ona jest samotna, ta matka jest samotna, wymaga samotnie. Jakby tutaj z pełnym współczuciem i zrozumieniem dla jej trudnej sytuacji ten krzyk, rozpaczy krzyk, jakby próbę zwrócenia uwagi dzieci, a mówię to jako ojciec małych dzieci, żeby zwrócić uwagę, niekiedy robią rzeczy naprawdę wyjątkowo głupie albo dramatyczne i bardzo przykre, jeżeli ktoś w dorosłym wieku, aby zwrócić uwagę świata na trudną, na pewno obiektywnie sytuację własną i dziecka, chce doprowadzić do tak nieodwracalnych i tak poważnych konsekwencji. Ale warto właśnie podkreślić, że to nie jest, to jest tylko przypadek jednostkowy, natomiast mamy do czynienia w tej chwili, i to zwłaszcza w dużych miastach, z plagą rodzin pozbawionych ojców. Ponad 50% małżeństw w Polsce w całym jakby okresie ich trwania rozpada się w dużych miastach. W skali kraju to jest co trzecie małżeństwo się rozpada. Więc mamy do czynienia w dużych miastach po prostu z całymi pokoleniami, całymi klasami dzieci, gdzie posiadanie taty jest naprawdę przywilejem. I już nie mówiąc o posiadaniu rodzeństwa. Więc stąd to, o czym tutaj... Co trzecie dziecko w Polsce, a co drugie w dużych miastach wychowuje się bez ojca, ponieważ i małżeństwo jego rodziców rozpadło się. Także mamy do czynienia z naprawdę dramatyczną sytuacją polskich rodzin. I mamy naprawdę do czynienia z dramatyczną sytuacją młodego pokolenia wzrastających Polaków, a warto podkreślić, że tak wyjątkowe postaci, nawet zapewne dla ludzi niewierzących, jak Jan Paweł II, czy właśnie Stefan Wyszyński, prymas Polski, oni, ich jakby taka moc, ich taka jakby siła, oczywiście mieli też wyjątkowe matki niezwykłe i otaczające miłością, ale właśnie ta osoba ojca i ta głębia ojcostwa, którego oni doświadczyli w swoim życiu, dawała im siłę do mierzenia się z ogromnymi wyzwaniami. Więc można powiedzieć, że jedną z przyczyn, tutaj zapewne eksperci, myślę o pani Agnieszce, podadzą jeszcze więcej szczegółowych przyczyn, ale my jako Centrum Życia i Rodziny obserwujemy po prostu zwiększenie jakby takiej niepewności, płynności, jeżeli chodzi o swoją tożsamość płciową. Obserwujemy korelację właśnie z brakiem ojców, czyli całe pokolenie, nowe pokolenie Polaków wychowuje się bez ojców i to właśnie dlatego ci ludzie są niepewni siebie, niepewni swojej roli i stąd na przykład są bardziej podatni właśnie na zachowania homoseksualne. Czyżbyśmy mieli przegrać z tą ostatnią falą bolszewizmu w kulturze? No, trochę mnie to przeraziło, to co pan powiedział, bo no, bardzo łatwo wejść w taką rodzinę, szczególnie, że po tej drugiej stronie no, mamy instytucje, mamy firmy. Ja może taki brytyjski przykład tutaj podam. Lekarz na szkoleniu powiedział, że dzieje się w Wielkiej Brytanii, że nie będzie zwracał się do brodatego mężczyzny per pani. Został za to zwolniony z pracy. Sprawę skierował do sądu w Birmingham, twierdząc, że został zwolniony z pracy nie za rzeczywisty stosunek do osób transpłciowych, lecz za hipotetyczną odmowę wykonania czysto ideologicznego polecenia przełożonych. A więc ta transpłciowość to jest ideologia. No i mamy tutaj polski przykład IKEA, prawda? Człowiek cytuje fragment Starego Testamentu o zgorszeniu, jakie wywołują związki homoseksualne i zostaje uznany za homofoba, który występuje przeciwko równości, zostaje zwolniony z pracy. No, sprawa będzie w sądzie. To też będzie bardzo ciekawa dla państwa sprawa, dla nas wszystkich, jak sądy podejdą do tej sprawy, bo już tutaj widzimy pewien dualizm. Inaczej Sąd Najwyższy podchodził do kwestii drukarza, a inaczej Trybunał Konstytucyjny, który też składa się z sędziów. Co więcej, ja mogę powiedzieć, że ja na przykład poczułem się dyskryminowany w sklepie IKEA, kiedy pojawiłem się tam z kolegą, żeby zakupić jakieś konkretne rzeczy do domu, pomagałem mu, podeszła do nas ekspedientka i do nas dwóch mężczyzn zwróciła się przez per państwo. Kiedy powiedzieliśmy, że to nie może życzymy sobie, kształcenia. Nie, ponieważ zgłębiliśmy ten temat i okazało się, że w takiej sytuacji ekspedientki mają polecenie służbowe, tak? Aby zwracać się do dwóch mężczyzn czy dwóch pań przez per Państwo. Skarb Państwo. No ja dostałem ostatnio maila od pani Kai Godek, który się zaczyna: Szanowna Pani. No to na pewno jakaś pomyłka była tylko i wyłącznie. Ale to, co ksiądz tu powiedział, no to, to widać, że ta indoktrynacja idzie już w tym kierunku, tak? To już było język kilka lat temu, także tak? Więc... I więc ciekawy jestem, jak się zakończy no, sprawa tej Ikei. To, no, mamy do czynienia w tej chwili z jakimś terrorem, prawda? To jest ta poprawność polityczna się zamienia w terror, który odbiera ludziom wolność. Ja chciałabym troszkę rozciągnąć tę dyskusję, jeśli można, na troszkę szersze wody. Patrząc na to, co się dzieje, można przypuszczać, że oto w Polsce mamy do czynienia z jakąś dramatyczną sytuacją mniejszości seksualnych, mniejszości płciowych, takie nazwijmy, tak? Że oto tutaj mamy, nie wiem, jakąś falę dyskryminacji, dzieje się coś strasznego i w związku z tym te osoby postanowiły tutaj przedsięwziąć jakieś działania. Natomiast kiedy spojrzymy do statystyk OBWE, które dla wielu krajów, nie wiem czy dla wszystkich, ale dla większości krajów europejskich publikują statystyki przestępstw dotyczących osób LGBT, również przestępstw dotyczących chrześcijan, to okazuje się, że właściwie w Polsce mamy na podobnym poziomie przemoc wobec osób LGBT jak wobec chrześcijan. Na zachodzie, w niektórych krajach, na przykład we Francji, jest o wiele większa fala nienawiści wobec chrześcijan. Natomiast generalnie Polska na tle innych krajów jawi się jako kraj bardzo tolerancyjny. Tych przypadków jest, proszę sobie wyobrazić, 30, tak? I w związku z 30 przypadkami wszystkie dzieci we wszystkich szkołach w Polsce mają się dowiadywać, jak to wspaniale jest być osobą LGBT. Drugi fakt, na który chcę też zwrócić uwagę. Proszę Państwa, ani homoseksualizm, ani transseksualizm nie są definitywnie wrodzone. W większości są nabyte. Tak mówią badania nad bliźniętami. To jest taka specyficzna metodologia, która służy do sprawdzenia, czy dane zjawisko jest wrodzone, czy nabyte. Czyli homopropaganda jest bardzo niebezpieczna. Jest niebezpieczna. Czyli widzimy, że się rozjeżdża zupełnie z prawdą. A dlaczego tak się dzieje? I tutaj ja i też wiele osób z naszego kręgu używa często takiego sformułowania, że oto mamy do czynienia z pewną inwazją neomarksizmu kulturowego czy antykulturowego. Na co ja się spotykam w internecie z takimi odpowiedziami, no przecież nic takiego nie istnieje, to jest teoria spiskowa. Nie istnieje jakaś perwersyjna edukacja seksualna, to Kościół to wymyślił, tak? Więc ludzie zaprzeczają zupełnie faktom, ale... co jest śmieszne i takie groteskowe w tej sytuacji, że idą tak naprawdę po linii wymyślonej, wytyczonej przez teoretyków neomarksizmu. Marks, to pewnie Państwo też pamiętacie, jesteśmy już z tego pokolenia, że jeszcze pamiętamy takie rzeczy. Mówiło się o tak zwanej bazie ekonomicznej i nadbudowie, czyli kulturze, tak? I Marks powiedział, że byt określa świadomość, czyli ten byt ekonomiczny jest ważniejszy. Ale już kolejne pokolenia marksistów zauważyły, że ta nadbudowa, kultura jest tak naprawdę kluczem do zmieniania ekonomii, tak mówił Gramsci. Natomiast potem to się działo na Zachodzie, kiedy tak naprawdę marksizm zbankrutował, bo okazało się, że kapitalizm o wiele lepiej dba o sytuację robotników niż klasyczny marksizm, to coś trzeba było z tym faktem zrobić. No i pan Herbert Marcuse, jeden z teoretyków szkoły frankfurckiej, bardzo ładnie wypowiada się o tym w ten sposób, że nie przyznaje się oczywiście do tego faktu, tego bankructwa ideologicznego, ale mówi, że oto kultura, tak, bo Gramsci mówił, że kultura jest tak naprawdę ważniejsza niż ta baza, oto kultura może spełniać inną, nową rolę, że możemy spożytkować ten dobrobyt, tak, który jest owocem kapitalizmu w inny sposób i tak naprawdę nowa lewica powinna skupić się na przeobrażeniu kultury. I chcę Państwu przeczytać dwa króciutkie fragmenty z pracy Eros i cywilizacja Marcusego, które naprawdę otwierają oczy. Marcus mówi coś takiego, kreśląc kolejne etapy. Cywilizowana moralność zostaje obalona przez stworzenie harmonii między popędową wolnością i porządkiem. Popędy uwalnione od tyranii represywnego rozumu dążą do ustanowienia swobodnych i trwałych stosunków egzystencjalnych, dając początek nowej zasadzie rzeczywistości. I dalej. W kategoriach tych instytucji wyzwolenie popędów oznacza nawrót do barbarzyństwa. Barbarzyństwa. Jednak to wyzwolenie następuje u szczytu rozwoju cywilizacji jako rezultat zwycięstwa, a nie porażki w walce o byt. Nadal będzie odwróceniem procesu cywilizacji, obaleniem kultury, ale nastąpi to po tym, jak kultura wykonała już swoją pracę, stworzyła ludzkość i świat, które mogą być wolne. Dalej mówi Marcuse o tym, że chodzi o to, żeby w tym takim miejscu nieuporządkowania pewnego człowiek na nowo zapytał, co jest dobro, a co zło, żeby na nowo zerwał owoce z drzewa poznania. No tak. Ideologia, znowu ideologia. Ja to jeszcze na własny użytek krócej opisuję. Mieliśmy walkę klas, walkę ras, walka płci. To jest ciągle ten element, komponent walki, którego celem jest zniszczenie chrześcijaństwa i rozbicie, atomizowanie społeczeństwa. I warto jeszcze podkreślić, że promowane tutaj ideologie, czy promowane rozwiązania społeczne stoją w całkowitej sprzeczności z opiniami polskiego społeczeństwa. Według najnowszych badań CBOS, które ukazały się dosłownie kilka dni temu, 80% Polaków uważa homoseksualizm za nienormalny. Pomimo całego wysiłku ideologicznego, całego, o czym wspominał też ksiądz doktor, całego tego jakby insertu do warstwy kulturowej, właśnie do seriali, programów, literatury, pomimo jakby próby perswazji kulturowej, społecznej, której jesteśmy my jako polskie społeczeństwo poddawani, 80% Polaków nie zmieniło swojego zdania. Co więcej, i ten stan utrzymuje się już od kilkunastu lat, a co więcej, ta wzmożona, o której tutaj pan redaktor wspomina, wzmożona presja tych środowisk, wzmożona promocja. No te wszystkie marsze równości, przecież one nie mają nic wspólnego z równością. I paradoksalnie one doprowadziły, ku zaskoczeniu zapewne ich organizatorów, doprowadziły do spadku poparcia na przykład do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, ponieważ jeszcze w 2017 roku 11% było gotowe przyznać takie prawo osobom tej samej płci. Natomiast w tym roku już jest to 9%. Tak samo jeszcze właśnie dwa lata temu prawie, bo rozmawialiśmy tu o związkach partnerskich, o tej namiastce, o tym jakby zastąpieniu małżeństwa, jeszcze dwa lata temu 54% zaledwie było przeciwnych zalegalizowaniu związków partnerskich osób tej samej płci. Tymczasem teraz, w 2019 roku, już jest to 60%. Więc paradoksalnie ta brutalna, ta jakby inwazyjna strategia nachalna doprowadziła do tego, że polskie społeczeństwo się jakby jest bardziej przeciwne temu, co się promuje, niż właśnie kilka lat temu. Tak, no i tak jak powiedziałem, walczą o wolność, tolerancję, szacunek, a w zasadzie nie ma tej tolerancji z ich strony, jest pogarda. Pogarda tak, w stosunku do wierzących, do tradycji, do chrześcijaństwa. To jest też bardzo ciekawe dla mnie zjawisko, ponieważ oficjalnie, jeżeli wypadają się biskupi, czy wypadają się kapłani w imieniu Kościoła, mówią jasno o godności, o szacunku, o tym, aby po prostu społeczeństwo potrafiło także w tych trudnych sytuacjach respektować pewne postawy. Natomiast cały czas z tamtej strony słychać właśnie, że Kościół mówi językiem pogardy, odrzucenia, tak, że Kościół cały czas poniża. Nic takiego nie robimy. Zawsze mówimy o prawdzie, o tej antropologii podstawowej, o mężczyźnie i kobiecie, którzy w związku trwałym, małżeńskim, otwarci na potomstwo, tworzą nowe podstawy do tego, aby ład społeczny istniał. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w audycji. Ja już widzę, że spotkamy się może jesienią